Tu noc, ale już świta, tu hajs się liczy w plikach. Tu kurwy na klipach, tam lamusy na fitach. Tu woda w drinkach, pół litry per capita. Tu wsiadam w cockpit, gaz i cisnę w szamacia Amrita. Tu pojawiam się i znikam, tnę ulicę jak Makita. Tu walę szlifa i kita, tam słuchają pist, tu pika. Tu sam jest tekarz zgrzyta, tam fryteczki moczą w dipa. Tu każda chce być kurwą, tam kalifat. Tu jesteś winny lub współwinny, wiatr wieje pustynny. Tu farmazon do ciał stałych wrzuć, a prawdę do półpłynnych. Tu krew tryska jak z rynny, tam konwent dobroczynny. Tam siostry mają dom rodzinny, tu robią co nie powinny. Tam życie weź se wybierz, tam Airbus, tu myśliwiec. Tu torby wypkane flotą jak usta Natalii Siwiec. Tam walczą na argumenty, o chuj mnie jak cnotliwie. Tu nagie kurwy w basenach ujebane w oliwie. Ty sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś. Pod głosem prawda hippie, jak sam bo syfonu. Witam ciebie. Bywa w życiu rysie przerwa, tu naszych ludzi chroni od złego Boga ręka. Ty sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś. Pod głosem prawda hippie, jak sam bo syfonu. Witam ciebie ziomu. Bywa w życiu rysie przerwa, tu naszych ludzi chroni od złego Boga ręka. Tu lości robi psikus, w dupecie rucha fiskus. Fanaci robi kumpli, ty ruchasz swoją byłą. Każdy jest ponad każdym, topi się w swoim gównie. Nie ma tego złego, czego nie zrobią jej kumple. Przepraszam cię za charakter, ale tutaj tak zawsze załatwiamy te sprawy, mało lato. Jak się trafi jakiś pacjent, weźmie cię na kolację, zna fajne restauracje i zapłaci za to. Tu anioły rzadko okazują miłość, wolą aby się dusił i częstował kokainą. Tu patusy tylko znają dobre kino i czytają więcej książek i piją najstarsze wino. Tutaj się nauczyłem, jaka krucha jest kariera i jak jesteś mocnym graczem, nie musisz mieć menadżera. Tu jak zobaczysz coś przypadkiem, musisz to ukrywać. Tu jak ciebie pytają, to nigdy się nie odzywasz. Ty sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś. Pod głosem prawda hippie, jak sam bo syfonu. Witam ciebie ziomu. Bywa w życiu rysie przerwa, tu naszych ludzi chroni od złego Boga ręka. Ty sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś. Pod głosem prawda hippie, jak sam bo syfonu. Witam ciebie ziomu. Bywa w życiu rysie przerwa, tu naszych ludzi chroni od złego Boga ręka. Tu gdy powiesz, że kochasz dużo pieniędzy ilość, powiedzą, że to prawdziwa jest, do kurwy nędzy miłość. Tu odbierasz siłą, długi z Andrzejem Chyrą. Tu stajesz w lustrze z dziurą we łbie na wylot. Tu łykniesz wszystko, kurwa, tak ci to nawiną. Tu śmierć pewna jest, tam myślą, że nie wyginą. Tu przyjaźń jest chwilą, wina miesza się z winą. Wzyste kilo, syrok z kokainą. Tu nie mówisz kocham przed zaśnięciem do niej. Tam bywa, że masz szczęście. Tu najczęściej toniesz, tu się trzęsiesz. To weź setę na zejście w dłonie. Tu każdy martwi się o siebie, pamięć o reszcie płonie. Tu wpierdol przez patrzenie, hajsy mają przeznaczenie. Słowa mają swe znaczenie, więc się nie zamienię. Tu idę środkiem, towarzyszą mi cienie. Tam krzyczy cierpienie, tu milczenie. Ja chcę być tam, być tu, między blokami. Tam gdzie nie ma dobrego uczynku bez kary. Ty sam sobie nie ufasz, a co dopiero komuś. Weź poczuj tego smak. Witam ciebie ziomu. Z nami idą tysiące. Nie ma co zamulać, bo to kolizyjny kurs na rzeczywistość. Kumas, walcz by wygrywać. Diabeł, sepcio o świcie. Masz 7 grzechów głównych i 8 życie.